9,99? Boczek bez kości 9,99 za kilogram. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 marca. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Dokładnie rok temu wykryto pierwszy przypadek. Będzie też o tym, że w efekcie pandemii i braku ruchu przytyliśmy średnio 2 kg. Sprawdzimy także, jak maturzystom poszedł próbny egzamin dojrzałości z matematyki. Mija rok, odkąd wykryto w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa. 4 marca 2020 infekcję potwierdzono u mężczyzny z województwa lubuskiego. W ciągu roku COVID-19 zdiagnozowano ponad 1 700 000 Polaków. Zmarło ponad 44 tysiące osób. Ostatniej doby zarejestrowano ponad 15 tysięcy nowych zakażeń. W listopadzie dobowe przyrosty sięgały prawie 30 tysięcy. Obecna sytuacja różni się od tej z jesieni, ocenia prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Robert Flick. Ja widzę wyraźną różnicę między tą zwyżką jesienną, wczesno-zimową, a tą, którą teraz mamy. W tej chwili nam pacjenci nie umierają. Do tego praktycznie nie przyjmujemy już 80-90-latków, a to stamtąd się rekrutowali ci, których życie było zagrożone. Zdaniem profesora Flisiaka mniejsza liczba zakażonych seniorów w szpitalach to efekt szczepień. Mniej przypadków koronawirusa jest też wśród pracowników służby zdrowia. Pierwsi byli medycy szczepieni. No już mamy informacje o tym, że nastąpił gwałtowny spadek zachorowań wśród lekarzy, wśród personelu medycznego. Mamy ewidentny dowód, że szczepienia są konieczne. Na szczepienie przeciwko COVID-19 zapisało się 590 tysięcy nauczycieli, wynika z danych Ministerstwa Edukacji. O północy zakończyła się trzecia, ostatnia tura rejestracji. W trzeciej turze rejestracji, która trwała od 2 do 3 marca, uprawnieni byli m.in. nauczyciele w wieku 65-69 lat, ale także pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz te osoby, które do tej pory nie zarejestrowały się w tych wcześniejszych terminach, a były do tego uprawnione. Mówiła rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Dotąd w Polsce przeprowadzono blisko 3,5 miliona szczepień przeciw COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do unijnych instytucji o jak najszybsze zatwierdzenie szczepionki Johnson & Johnson. Kilka dni temu preparat zatwierdzili Amerykanie. Polska zakontraktowała 17 milionów dawek tej szczepionki. Rok pandemii to dla przeciętnego Polaka 2 kg więcej. Kolejne lockdowny zamknęły nas w domach, ograniczając możliwość korzystania z ruchu na świeżym powietrzu, basenów czy siłowni. W ubiegłym roku średnio o 1,5 godziny więcej dziennie spędziliśmy przed ekranem komputera lub telewizora. Efektem są dodatkowe kilogramy, mówi profesor Paweł Bogdański z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pandemia spowodowała, że jeszcze więcej osób nagle z nadwagi znalazło się w obrzeże choroby otyłościowej. Nagle z prawidłowej masy ciała stały się osobami, które mają nadwagę. Ten trend jest niezwykle niekorzystny. Najnowsze badania pokazują, że ponad połowa kobiet i 68% mężczyzn w Polsce ma nadmierną masę ciała, a 25% Polaków choruje na otyłość. Maturzyści już po próbnym egzaminie z matematyki. Jak im poszło? Sprawdzała Martyna Szymczakowska. Uczniowie mieli 170 minut na wykonanie 35 zadań, zarówno zamkniętych, w których maturzyści musieli tylko wskazać poprawną odpowiedź, jak i otwartych, czyli takich, w których oceniany jest też sposób rozwiązania zadania. Tegoroczni maturzyści przygotowują się w wyjątkowych warunkach ze zdalnym nauczaniem, dlatego stres jest duży. Matematyka moim zdaniem wygląda tragicznie, zdalna nauka pogorszyła mój stan wiedzy. Ale jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. W próbnej maturze chodzi przede wszystkim o sprawdzenie, co jeszcze trzeba poprawić. Które wiadomości, umiejętności opanowali już dosyć dobrze, a nad którymi powinni jeszcze popracować. To jest tak naprawdę kluczowa sprawa, jeśli egzamin próbny chodzi. Z możliwości zorganizowania próbnych matur przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną skorzystała około połowa szkół. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Unijne sankcje dyplomatyczne za rosyjską agresję na Ukrainę zostały oficjalnie przedłużone o pół roku. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła, że żadne z państw członkowskich nie zgłosiło zastrzeżeń. 177 osób znajdujących się na czarnej unijnej liście nadal będzie miało zakaz wjazdu do wspólnoty i zamrożone majątki w Europie. Sankcjami objętych jest również 48 firm. Do jutra sąd w Moskwie odroczył rozpoczęcie procesu współpracowniczki Aleksieja Nawalnego. Lubow Sobol jest oskarżona o naruszenie miru domowego. Chodzi o wtargnięcie do mieszkania zajmowanego przez osoby związane z funkcjonariuszem FSB, którego dziennikarze śledczy wskazali jako jednego z organizatorów zamachu na lidera rosyjskiej opozycji. W ubiegłym roku, kilka miesięcy po zamachu, Aleksiej Nawalny i grupa dziennikarzy śledczych z Rosji, Niemiec, Bułgarii i Stanów Zjednoczonych ogłosili, że zamachowcami byli funkcjonariusze FSB. Do publicznej wiadomości podali ich nazwiska i inne dane osobowe. Przygotowując materiał do publikacji, Aleksiej Nawalny zadzwonił do jednego z domniemanych zabójców, Konstantina Kudrjawcewa, a jego współpracowniczka Lubow Sobol zapukała do mieszkania mężczyzny. Gdy wychodziła z kamienicy, została zatrzymana przez policję i po przesłuchaniu osadzona w domowym areszcie. Kobiecie grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską sporo chmur. Może padać deszcz i deszcz ze śniegiem, a na północy również śnieg. Najchłodniej na Podlasiu i Wybrzeżu około 2 stopni, w centrum od 4 do 7, cieplej na południu 10-11. IMGW ostrzega, że wieczorem trzeba się spodziewać oblodzenia dróg i chodników. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym tygodniu w audycji 3 gramy Red Bada w naszej podróży po świecie performatywnym lądujemy w krainie niezależnego teatru. Filip Kosior i Marcin Zbyszyński z teatru Potem o tem opowiedzą nam o tym, jak założyć prawdziwie niezależną grupę teatralną i zdobyć uznanie. Na audycję 3 gramy Red Bada zapraszam w sobotę po 11. Red Bad Klinstra Komarnicki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. No już, panowie, gramy. O, się nagrali. Próba jakaś? I już, jedziemy. I saw you down. Losing all control so slowly. And it will feel so good to steal some. 11 minut po godzinie 14 słuchają Państwo audycji Trójka do trzeciej. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz lecisz sobie lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Minut po godzinie 14. O, jak ładnie, 14 sekund jeszcze, ale dzisiaj trafiamy. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie. Do 26 marca twórcy mogą zgłaszać filmy do konkursu drugiej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Long Story Short Film Festival. W tym roku festiwal odbędzie się w Dolnośląskim Centrum Filmowym w formule stacjonarnej od 15 do 18 kwietnia, a później filmy zostaną pokazane w internecie. No i jak pamiętamy, ubiegłoroczna edycja festiwalu z powodu powodu pandemii odbyła się w internecie i był to wówczas pierwszy dolnośląski festiwal w całości zorganizowany online. Polecamy Państwu od 15 do 18 kwietnia. Będzie co oglądać, podkreślamy to w formule stacjonarnej, no a później już w drugiej połowie kwietnia filmy zostaną pokazane w internecie. Dolnośląskie Centrum Filmowe jest organizatorem Long Story Short Film Festival. To instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Z pozdrowieniami od pana Piotra, by zainteresować się właśnie tą inicjatywą. A już za chwilę o kolejnej propozycji dla państwa. Bardziej może nie twórców filmowych, a bardziej architektów. No zresztą proszę posłuchać za chwilę. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnie, da błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnie, da. O, tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Za oknem na Myśliwieckiej raczej się tak zachmurzyło. Hardkorowo, oczywiście, oczywiście. 18 minut po godzinie 14. Małe Hollywood, a na pewno najważniejsze centrum filmowe w Polsce. Wraz z powrotem festiwalu Camera Image do Torunia zaplanowano budowę Europejskiego Centrum Filmowego. No i właśnie ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku. Można to nazwać kamieniem milowym tej inwestycji. Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image. Zmieni wszystko, bo instytucja dzisiaj nie posiada swojej siedziby. Nie da się robić takich wydarzeń sensownie w obecnych infrastrukturach Polski. Patrząc na inne festiwale na świecie typu Cannes, Toronto czy Berlin, to takie miejsca potrafią dopiero generować wydarzenia, a tutaj ideą jest to, żeby takie całoroczne działalności mogły się odbywać. To będzie jedna z nielicznych instytucji europejskich, pierwsza instytucja europejska filmowa w Polsce, która ma już na tym etapie działania podpisane listy o współpracy z Europejską Akademią Filmową, z Amerykańską Akademią Filmową, z kilkudziestoma instytucjami filmowymi w Europie i na świecie. Marek Żydowicz, szef festiwalu Camera Image. Ma dać zaczyn działań także produkcyjno-filmowych, które będą pewnego rodzaju dodatkiem gospodarczym, na razie na małą skalę. Niektórzy mogą się wyśmiewać, że mamy jakieś chore ambicje tworzenia lokalnego Hollywood, ale przypomnę, że śmiano się z nas, kiedy tworzyliśmy festiwal Camera Image. To będzie właśnie kompleks kinowy. Rafał Mroczkowski, sekretarz konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji budynku Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image. W tym centrum będzie sala główna z widownią, foyer, przestrzeń wystawowa związana z produktami, technologiami kinowymi. Trzecim elementem jest ten dom kina, muzeum i galerie. Będą to sale stałe wystawowe, jak również czasowe wystawy. Następnie dom kina, sale kinowe. To są trzy sale projekcyjne o różnej wielkości. Następnie jest centrum edukacji, czyli przestrzeń dedykowana edukacji filmowej, szkoleniom, warsztatom, prezentacji sztuki, techniki, technologii filmowej. I to jest przestrzeń do produkcji filmowej, o działaniu komercyjnym, to jest hala zdjęciowa, garderoby, montażownie, postprodukcje, czyli normalnie pasożne studio, gdzie będzie można kręcić filmy. To centrum nie będzie tylko centrum w Camera Image, bo on odbywa się przez 2 tygodnie. Natomiast pozostałe 50 tygodni to jest ciekawy program całoroczny wydarzeń nie tylko filmowych, ale też i związanych z designem i w ogóle kultury audiowizualnej. A poza tym, na to, że jest to miejsce, które staje obok już istniejącego Centrum Kulturalnego Jordanki czy Centrum Sztuki Współczesnej, będziemy starać się wytworzyć synergię miejsc, tak aby wszyscy, którzy mają pewne pomysły artystyczne, mogli te pomysły realizować. Będą to też przestrzenie konferencyjno-targowe, więc mamy nadzieję, że Toruń pojawi się też na mapie turystyki kongresowej. A więc kto ma pomysł na taką koncepcję architektoniczną, zachęcamy niezmiennie. Zgłoszenia do konkursu tegoż właśnie można zgłaszać do 24 marca. A zwycięską wizję poznamy pod koniec lipca, z pewnością o tym będziemy mówić. No i kiedy nastąpi ten ważny fakt, sam budynek Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image zostanie oddany do użytku w 2025 roku. Te relacje przygotował Paweł Turski. Kolejne propozycje dla Państwa już za kilka chwil. Myślę, że taka propozycja muzyczna, bo Państwo podpuszczają e-mailowo i SMS-owo, kiedy ta gitara się pojawi. Tak sobie pomyślałem, może dzisiaj razem z LP, jakbyśmy tak... artystka gotowa? Dobra. 3, 4. No to gramy. No chyba nie było tak najgorzej z tymi gitarami. Może jeszcze wrócimy. Aż troszkę się zmachałem. O, odstawiamy na chwilę wiosło, a za momencik kolejne muzyczne propozycje dla Państwa. No i jeszcze jedna, myślę, godna zainteresowania propozycja, tym razem malarska, bo do końca marca artyści mogą nadsyłać swoje prace w wersji elektronicznej na 45. Biennale Miejska Jesień. To jeden z najbardziej prestiżowych konkursów malarstwa współczesnego w Polsce. No, czasu jest sporo, bo rozstrzygnięcie zapadnie 12 listopada, ale w konkursie mogą wystartować polscy malarze mieszkający zarówno w kraju, jak i za granicą, absolwenci wyższych szkół artystycznych, także malarze, którzy nie posiadają dyplomu takiej uczelni, a legitymują się aktywnością twórczą i dorobkiem artystycznym. A zgłosić należy 3 prace w dowolnej technice malarskiej. Warunkiem jest, by powstały one w latach 2019-2021. No i werdykt jury zostanie ogłoszony podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej. To 12 listopada. Pula nagród wyniesie ponad 70 tysięcy złotych. Co ważne, zdjęcia wszystkich prac zgłoszonych do konkursu utworzą galerię, taką galerię wirtualną. Zostanie ona udostępniona internautom 1 czerwca. No i da to też możliwość oglądania obrazów online oraz głosowania na najciekawszego artystę Biennale. Przypomnijmy, Bielska Jesień organizowana przez Galerię Bielską BWO jest najstarszym, bo od 1962 roku jednym z najważniejszych w Polsce konkursów malarstwa współczesnego. Jest także przeglądem najnowszych tendencji w polskim malarstwie. Sygnał od pana Marka z Bielska. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i czasu troszkę zostało, ale jednak trzeba się spieszyć. Do końca marca artyści mogą nadsyłać swoje prace w wersji elektronicznej. Polecamy i zachęcamy. No a gdyby państwo mieli pozostałe rekomendacje kulturalne dla pozostałych trójkowiczów, zachęcamy. 71335 SMS-owo, także mailowo trójka@polskiradio.pl. Bez powrotnie chciałabym przez pióra się. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut 15. No, robimy co możemy z synoptykami. Również zamówiliśmy na ten weekend sporo śniegu. No oczywiście to nie będzie aż tyle białego puchu jak przed kilkoma tygodniami, ale jednak i to kolejna zapowiedź tego, co przed nami. Sporty zimowe, koncerty i wiele innych atrakcji. Jutro rusza kolejna ósma odsłona Snowfest. Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizatorzy postanowili przenieść całe to wydarzenie do sieci. No właśnie, w śniegu się nie wytarzamy, ale za to szykują się inne wrażenia. Więcej o wydarzeniu Gosia Jakubowska. Tegoroczna edycja festiwalu jakże inna, bo nie w Szczyrku, a w naszych domach, online. A to oznacza, że wszystkie emocje, które towarzyszyły uczestnikom w poprzednich edycjach festiwalu, teraz będą na wyciągnięcie ręki. Dostarczane przez wyjątkowych artystów, o czym przekonuje organizator festiwalu Igor Fleischer. Dobór artystów jest specyficzny, ale do tego, że jest to festiwal zimowy, to jakby kładę duży nacisk na energię, która ma być w muzyce. Pojawiają się właśnie artyści, którzy prezentują taki gatunek. Ma być tanecznie, energetycznie i na pewno ma taki występ na długo zostać jeszcze w pamięci uczestnika albo widza. W tym roku może być to specjalnie przygotowany set przez producenta muzycznego Mateusza Górnego, Górala. Zagram materiał z płyty Etno Electro 2 i materiał, który jeszcze nie został wydany. Przekornie zmieniłem stylistykę, poszedłem teraz gatunek Down Tempo Oriental. Występ Górala został zarejestrowany na Skrzycznem, czyli 1257 metrów nad poziomem morza. Warto dodać, że Górale jedną z piosenek nazwał nawet również Skrzycznem. 6 marca w sobotę czeka nas prawdziwa muzyczna uczta, łącznie 7 godzin koncertów nagranych na potrzeby tegorocznej edycji Snowfestu w Szczyrku. 6 marca przygotowaliśmy Snowfest Session, czyli specjalnie na tę okazję nagrane występy artystów, którzy są związani z festiwalem, którzy na nim występowali już wielokrotnie, znają festiwal i są również znani naszym uczestnikom, naszym widzom. Oprócz Górala swój set przygotowali Last Robots, Nowika z Mr. Lexem oraz polska legenda muzyki drum and bass Ross. Jego występ został zarejestrowany na Spocznie Skalite. To będzie naprawdę show. Jego występ został zrealizowany na tak zwanym gnieździe sędziowskim, a w tle skaczą skoczkowie, więc to będzie uczta dla uszu i oczu.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od rana mówimy o tym w serwisach informacyjnych. Jeszcze będziemy mówić. Dziś mija rok od pojawienia się, ujawnienia pierwszego potwierdzonego w Polsce przypadku zakażenia COVID-19. A i też w dzisiejszej popołudniowej audycji dużo na ten temat. Miejsce reportażu, ciekawa rozmowa z pierwszym zakażonym. Pacjentem zero okazał się pochodzący z Cybinki lubuszanin pan Mieczysław Opałka, z którym rozmawiał Daniel Sawicki. Dzień dobry, panie Mieczysławie. Dzień dobry panu. Mija dokładnie rok, kiedy pandemia zawitała do Polski. Wspomina pan czasami tamten dzień? Dokładnie 3 to już byłem w szpitalu rok temu.